Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Thank you. Trails, a wcześniej The Dream z najlepszej moim zdaniem płyty Andersa Trentmellera zatytułowanej Lost. Był rok 2013. Anagram Margana. A w nim danie główne naszego dzisiejszego spotkania, czyli średnia 10-calowa płyta dwóch wyjątkowych indywidualności i wirtuozów w swoim gatunku. Pierwszy z nich to Tony Allen, nigeryjski perkusista, który odszedł w 2020 roku, pozostawiając po sobie piękny muzyczny styl, jakim był afrobeat. Drugi z kolei to już Jeff Mills, Amerykanin, który spowodował sytuację, że niektórzy z nas nosili w przeszłości czarne bluzy z dwoma charakterystycznymi białymi literkami UR. Współpraca obu panów zaczęła się około 2015 roku. Najpierw były to występy sceniczne, oczywiście z perkusją Allena i beatmaszynami Millsa, i po takiej współpracy postanowiono nagrać płytę. Z pomocą przyszła wytwórnia Blue Note Records, co po raz kolejny pokazuje, jak bardzo w przód patrzą włodarze tej oficyny. Blue Note zlecił nacięcie 10-calowego winylu z 4 utworami Millsa i Allena. Utwory zarejestrowano w Paryżu w studiu CBE. Co ciekawe, miks tych nagrań wykonał m.in. François Kevorkian. Przed nami pierwsza strona epki Millsa i Allena zatytułowanej Tomorrow Comes the Harvest. I want to. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Trójka. We'll be right back.

Trójka. Trójka. Trójka. Program Trójka. Trzeci Polskiego Radia. Trójka.